Ranonkel heeft dienst van 1 tot 9. Madelief veegt constant de straatjes. Roos en Lely konden gaan tennissen. De elfen regeren de Efteling per decreet. Lis is vandaag de landvast, die draagt een flitsende dolk. Het is de geliefste rang. Sering verdeelt de fondant. Druifje doet de eindverslagen en Gladiola tokkelt op de gitaar.